Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, değerli dostlar. Türkiye'nin batıdan doğusuna doğru giden ana yollardan birine girdiğimizde, mesela güneye dönen bir yola sapacağımız zaman normal düz giden yol birden güneye dönmüyor veya kuzeye dönmüyor. Çok küçük bir ivme ile filan levhayı izliyorsunuz. Dümdüz giderken mesela 20 derece ile başlayan bir sağa dönüşünüz oluyor. 2 kilometre sonra arabanın pusulasından baktığınızda sizi güneye dönmüş gösteriyor. Türkiye'nin doğusuna giderken birden güneyine dönülmüyor. Yol en sıfıra en yakın noktadan güneye dönüşü başlatıyor. Birden dönseniz zaten siz güneye değil mezara gidersiniz. Kuzeye dönüş de böyle. Bunun için doğuya giderken güneye dönecek olanlar küçük bir açıyla dönüşü başlatırlar. Başlatmak zorundasın. Güneye doğruca dönmek için de böyle gidilir. Saparken de böyle sapılıyor. Bunun için düz gitmek isteyenler küçük bir açı da olsa yollarından sapmamaları gerekiyor. İman davamızda böyle kardeşler. Ahlak da böyle. Herhangi bir şekilde bir delikanlı bir sabah kalkıp vahşi bir hayata başlamıyor. Temiz, ahlaklı bir genç bir cumartesi sabahı terörist olmuyor. Hep küçük bir açıyla sapmalar başlıyor. Önce mesela sigaraya başlayanlar, bir gencin sigaraya başlama süreci, ilk önce o dumandan nefret etmemekle başlıyor. Bir kere o dumandan nefret etmedin mi, onun bir zaman sonra, 5 kilometre sonrası sigara tiryakiliğidir. Tıpkı doğuya giderken 1 metre başlayan bir sapmanın 2 kilometre, 5 kilometre sonra 90 derecelik bir açıyı beraberinde getirdiği gibi. Açı kaç derece olursa olsun sıfıra en yakın noktadan açılıyor. Bunun için Allah'ın dinini yaşayıp Müslüman olarak ruhunu teslim etmek isteyenlerin Allah'ın dininden taviz verirken onun küçüğü büyüğü diye ayırmamaları gerekiyor. Namaza başlayanlar da bir vakit namazla başlıyorlar. Tövbe edip bugün öğle namazından itibaren başlayayım diyor, başlıyor. Namazı bırakanlar da bir gün öğle namazını gevşek görüp bıraktığı için sonunda namazsız oluyorlar. Hastalıklar da böyle. Doğru yola sapmak isteyenlerin dönüşü de böyle. Keskin yok. Keskin virajdan dönüş olmuyor. Bu nedenle kardeşler, biz bugün şeytanın en önemli taktiklerinden bir tanesinin şu zamana nasıl yansıdığını konuşmak istiyoruz. Bir örnek vereceğim. Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresinde Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'ın lisanından o dönemin ve önceki dönemin azan şirk tuğyanını, küfrün hareketinin nasıl yorumladığını görmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim Nuh suresinde 5 isimden zikrediyor. Vet, Suva', Yavuz, Ya'uk, Nasr. 5 tane isim. Bu isimler Nuh Aleyhisselam'ın dönemindeki tuğyan nedeniyle anılıyor. Yani bu küfrün, şirkin azmasında bu 5 ismin adı geçiyor. Bu 5 isim kardeşler ne gibi bir macera üzerine Kur'an'da geçiyor? Bunu ashab-ı kiramın Kur'an tefsirinden öğreniyoruz. Kardeşler Şit aleyhisselam zamanında. Şit aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, Adem aleyhisselam ilk peygamber, ikisi arasındaki peygamberlerden biri ama Adem aleyhisselam dönemine yakın bir peygamber. Şit aleyhisselam zamanında 5 tane salih insan var. Biz salih insan kelimesinden bugünkü Türkçe'de evliya adam diyoruz. Yani evliya insan. Salih, Allah'tan korkan, ibadet eden insanlar. Bu bahsettiğimiz Züvet, Suva', Yavuz, Ya'uk, Nesr. Bu 5 kişi. Salih insanlar, ibadetle meşguller, Allah'tan korkan, peygambere itaat eden insanlar. Şimdi bakınız arkadaşlar. Bu insanları toplum beğeniyor. Kendileri ibadet etmiyorsa bile Müslüman böyle olur diyorlar. Ta Şit aleyhisselam zamanında. Bizden 3000, 4000, 5000 sene ne kadar olduğunu Allah Teala'dan başkasını bilmediği kadar eski bir zamanda. Bunlar günün birinde ecelleri gelip ölüyor. Şeytan bunları beğenenlere, bunların hayranlarına, hani evliya diye bunların peşinden gidenlere diyor ki bunların İyi adam olduklarına peygamber de şahitti. Bunlar değerli insanlar. Şimdi bunlar Allah'ın dostları. Siz bunlara bakıp namaz kılıyordunuz, ibadet ediyordunuz ya. Bu adamlar unutulur giderse siz ne yapacaksınız? Hatıra olarak mağaralara bunların resimlerini çizin diye vesvese vermiş şeytan. Bunlar da hakikaten yani böyle salih adamların unutulup gitmesin diye. O zaman herhalde heykel dikme gelişmemiş henüz. Mağaralara resimlerini yapmışlar. Huvet resmi, Ya'uk nesri, Nesr resmi diye böyle resimler yapmışlar. Bu 5 tane zatı, salih insanı resimle ebedileştirmeye kalkmışlar. Aradan 100 sene, 200 sene, 300 sene geçtikten sonra Allah bilir net ne kadar bir rakam geçmiş. 300-400 sene sonra o resimlerin niye çizildiğini çizenler ölmüş gitmiş, neden çizildiği de unutulmuş. Yeni gelen nesle şeytan bu sefer demiş ki bu adamlar niye bu resimleri buralara çizildi? Bunlar kendilerine ibadet edilen saygın putlardı. Bunları siz helak ettiniz. Siz saygısız, geçmişinize saygısız bir nesil oldunuz. Kıymetini bilin bunların diye vesvese etti. Onlar da şimdi dededen babadan duyuyorlar ya, zamanında Ya'uk diye bir evliya zat varmış. Nesir diye bir zat varmış. Vet diye, Yesu diye bir zat varmış. Duyuyorlar ya şimdi. Yani geçmişlerinde böyle büyük zatlar olduğunu biliyorlar. Hakikaten bu mağarada da bunların resimleri var. Gittiler bu sefer Allah'ı bırakıp bu 5 tane resmin önünde tapınmaya başladılar. Başlarken nasıl başladı? Çok iyi niyetle. Temiz duygularla başladı. Sıfıra çok yakın bir noktadan açı çizildi. 300 sene sonra şeytan tevhidin en bağlı 5 Müslümanını şirkin başı haline getirdi. Bunun için la tezerunne alehetekum ve la tezerunne vedden ve la suva'an ve la ya'use ve ya'uke ve nesra ve kad adallu kesira. Çok sapıtma nedeni oldu diyor Allah-u Teala Kur'an'ında. Hiç akla hayale gelir mi? Bugün şirk nedeni, putperestlik nedeni olan bir isim, bir peygamberin en yakın Müslümanı, ona en güzel, onun yanında en güzel ibadet eden Müslüman, lakin şeytan 3 yıllık 5 yıllık bir mücadele içinde değil, bugün tohum atar, 1000 sene sonra, 3000 sene sonra o tohumun şirk filizi olarak, isyan olarak çıkmasından memnun olur o. Yeter ki insanoğlundan bir kişi çizgiden çıksın. Onun derdi o. Onun 10 senesi, 20 senesi yok. 70 senelik, 80 senelik bir ömür yaşamıyor. Kıyamete kadar garantisi var. Kıyamete kadar ortaya çıkacak herhangi bir isyan onu memnun eder. Bu nedenle kardeşler, biz Allahu Teala'nın şeriatına aykırı olduktan sonra, bir tür sapma olduktan sonra küçük büyük ayrımı yapamayız. Bunun için her bid'at dalalettir. Bid'at sapıklıktır. Neden? Çünkü her bid'at ya bir sünnetin ya bir farzın yerine oturur. Müslüman oturup bir sahife Kur'an okuyacaktı. Bir cüz Kur'an okuyacaktı Allahu Teala'ya yaklaşmak için. Çünkü onun Allah'ın rızasını kazanmak için işinden, gücünden, meşgalesinden sonra bir mübarek gecede ayırabileceği vakit bir saat, iki saatti. Kur'an okuyacaktı, tesbihat yapacaktı. Allah'ın ondan beklediği Kur'an ve tesbihatın yerine sen mesela mevlüdü, mesela ilahi, bilmem dini müziği, dini müziği, tasavvuf müziğini koyduğun zaman, yemekten yarım saat önce şeker veya çikolata yiyen çocuğun yemeğe iştahsız oturduğu hale getirdin onu sen. Annesi yemek pişiriyor, çocuk o arada çikolata kaçırıyor, şeker yiyor. Yemek sofrası vakti gelince iştahı kesilmiş, çocuğun yemiyor. Bu zaten Kadir Gecesi diye bir cüz Kur'an okuyup Rabbine yaklaşacaktı. Sen mevlüt dinlettin, ilahi dinlettin. Güzel şeyler olmuş olmasına rağmen, çikolata da güzel zaten. Çikolata da güzel de zehir kimse yemiyor. Güzel şey diye ilahi dinlettin. İş bir cüz Kur'an okumaya gelince iştahı kesik olduğu için vakti olmadı. Her bid'at dalalettir. Çünkü ya bir farzı, ya bir sünneti, ya bir müstehabı öldürmeden geleceği yeri yoktur onun. İnsanın zihninde doldurulabilecek yer, kapasite sayısı belli. İbadete, takarrube ayrılacak vakit ve zaman, yer belli, imkan belli, moral belli. Bunu sen müzikle, tasavvuf, bilmem ne müziğiyle doldurdun, ilahiyle doldurdun, Kur'an'a yer bırakmadın. Akrabalarla İşte bir bilmem ne buluşması yaptın, camiye cemaate gitmeye vakit bırakmadın. O da güzel gibi görünüyor ama farzın yanında hiçbir değeri yok. Namazın, caminin yanında hiçbir değeri yok. Bu nedenle kardeşler, Allah'ın şeriatından sapma olduktan sonra bir derecesiyle 180 derecesi aynı noktaya gider. Çünkü her açı sıfıra en yakın noktadan 0,001'den başlar. Ama 10 santim sonra sıfır değil o. Yollar da güneye kuzeye saparken küçük bir levha ile böyle hafif o yolla paralel gidiyor gibi sapıyor. Bir saat gittikten sonra o yolun tam tersi istikametine gittiğini görüyorsun. İşte وَدِّيَسُعُوا يَعُوكُ نَسْرِ şirkin sebebi olarak Nuh Aleyhisselam'ın başına bela ettiğinde şeytan asırlar önce bu yatırımı çok iyi niyetlerle yapmıştı. Bu sebeple İmam Şafii'nin rahmetullahi aleyh muhteşem tespitini biz kendimize ölçü olarak seçip tayin etmek zorundayız. Ne diyor? Keramet bile olsa Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sünnetine uymadıktan sonra değeri yok. Bir insan fırına girip yanmadan geri çıksa, denizde yürüse diyor, fırına girer de insan yanan bir fırına yanmadan çıkar mı? Siz onun sünnete ne kadar bağlı olduğuna bakın. Keramet odur diyor. Bir kere taviz veren Müslüman oldun mu sen, Ne olursa olsun Allah'ın şeriatı kulların rütüşlemesi için inmemiştir. Allah'ın şeriatı İslam, fıkhımız, Kur'an'ımız, sünnetimiz olduğu gibi yaşandığı zaman, beşer müdahale etmediği zaman cennete koyan malzemedir. Eğer beşerin müdahalesi söz konusu olursa İncil'in başına gelen Kur'an'ın da başına gelmiş olur. Allah'ın izniyle kıyamete kadar bu asla olmayacak. Şimdi kardeşler bir Ramazan değerlendirmesi yapmak istiyorum. Ramazan-ı Şerif'i bir Müslüman olarak ben ölçmek istesem, Ramazan nedir acaba? Ya da Ramazan-ı Şerif'i ilk defa yaşayan, yani ilk örnek olan ashab-ı kiram ve onların başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ramazan'da ne yaptıklarına dair onlarca hadisi şerif var. Kur'an'da Ramazan'la ilgili ayetler var. Ramazan'ı özetlemek istiyorum. Ramazan kardeşler üç şeydir. Bir, yeme içme ve diğer şehvetleri azaltma. Gıda ve cinsel şehveti azaltma. Köretme yok. İslam'da köretme yok zaten. Azaltma. Ramazan bu. Sadece Kur'an ne diyor? Gecelerinde Ramazan'ın helal size şehvetiniz. Gündüz yemek haram. Bir, Ramazan ne demek? Resulullah'ın Ramazanı aleyhissalatü vesselam. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman ve Ali'nin Ramazanı radıyallahu anhüm. Onların Ramazanı bir, gıdayı ve şehveti azaltma. İki, ibadet çoğaltması. Artıyor. Oruç da artıyor. Nafile ibadetler de artıyor. Kur'an artıyor. İnfak artıyor. Zikir artıyor. Teravih artıyor. Üç, camilere kapanma, itikaf erkekler için. Kadınlar için de evlere kapanma. Ramazan bu demek. Ramazan'ın tarihine illa bir ilave daha katalım diyecek olursak Bedir'i ve Mekke'nin fethini katabiliriz. Bir de işin içine cihat girdi. Yani Peygamber aleyhisselam 8 sene oruç tuttu. O 8 senenin 2 senesini de cihat günlerinde 450 kilometre Mekke'ye oruçlu gittiler. Ramazan-ı Şerif'in 15'inde çıktılar, 20'sinde Mekke'yi fethettiler. Ramazan'a bir ilave yapacak olursak bir de cihat çıkar. Bir de Kadisiye var. O da Allah'ın arslanlarının oruçlu ağızlarıyla mecusiliği tarihe gömdükleri günün adıdır. Kadisiye. Bunun dışında İslam'ın örneği olan nesilde Ramazan'ın başka bir farkı yok. Ne oluyor? Şehvetler aşağı çekiliyor. Fakirlik olsa da olmasa da gıda, evli bekar ne olursan ol cinsel şehvet aşağı çekiliyor. Rakamı düşürülüyor. Marketlerin gıda satıcılarının satışının azalması gerekiyor Ramazan'da. İki, ibadet artıyor. Oruç ibadeti artıyor. Namaza 20 rekat ilave yapılıyor. İnfak oranı artıyor. Zikir, tesbih oranı artıyor. Kur'an birdenbire güneş gibi müminin evini, camisini, yollarını aydınlatıyor Ramazan-ı Şerif'te. Üç, itikaf diye Ramazan'a mahsus özel bir ibadet var. Bu Ramazan'ın en az üçte birini erkek camiye kapatıyor kendisini. Kadın da evinin mescit olarak kullandığı odasına kapatıyor. Akrabasıyla, oğluyla, kızıyla, geliniyle, damadıyla ilişkisini kesiyor. Peygamber aleyhisselamın Ramazan programını konuştuk arkadaşlar. Ramazan programı bu. Şimdi ved yesu'i'uk nesr şirk olarak nasıl geliyor arkadaşlar? Şimdi onu tahlil edelim. Bir de Müslümanlar olarak bizim Ramazan programımızdan size kesitler okuyayım. Şimdi peygamberin Ramazan programına baktık aleyhissalatü vesselam. Bu yıl hepten resmileşen devlet protokolü haline gelen bir Ramazan programı. İstanbul'da Ramazan etkinlikleri, yani Ramazan adına yapılan etkinlikler diye devlet parasıyla verilmiş ilandan şimdi örnek veriyorum. Dikkat ediniz. 29. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı. Kitap. Buhari, Müslim'in satıldığı kitap mı? Geleneksel fuar günleri bu kez Beyazıt'ta yaşanıyor. Ramazan boyunca her gün 11-24 Beyazıt Meydanı. Feshane etkinlikleri. Ramazan programı okuyorum. Feshane etkinlikleri. Konserler, şiir, tasavvuf müziği, Türk halk ve Türk sanat müziği dinletileri. Feshane'de İstanbullularla buluşuyor. Uluslararası Beyazıt etkinlikleri. Yurt içi ve yurt dışından birçok ünlü sanatçı, bilim adamı uluslararası Beyazıt etkinliklerinde İstanbul'da birlikte oluyorlar. Tefsir dersi yapmaya gelmiyorlar. Kaldı ki İmam Malik rahmetullahi aleyh Ramazan'ın son 10 gününde itikafta tefsir dersini bile caiz görmemiş. Bu Allah ile baş başa olmaktır. Tefsir aracı bir kurumdur. Kaldır bunu demiş. Hale bak, hale bak. Programa bak, programa bak. Devam ediyoruz. Koca Ramazan 3 programla bitmez şüphesiz. Üsküdar etkinlikleri, hani köprü sıkışık, Beyaz'da gelemeyenler için Anadolu yakasında aynı programlar hizmet ediyor. Teravihi Enderun ve Cumhur Müezzinliği eşliğinde her akşam farklı bir İstanbul camisinde unutulan bir ritüel yeniden yaşanıyor. Bir bidat unutulmuş, kıvranıyorlar, bu bidatı yeniden yaşanıyor. Bu bidatı izah edeceğim. Türklerin elinden Allah'ın hilafeti niye kaldırdığını izah edeceğim. Osmanlı sarayındaymış. O saray Allah'ın muteber gördüğü bir saray olsaydı İngilizlere işgal ettirmezdi onu Allah. Akıl var, mantık var. Ritüeli, ritüel, bidat dese dikkat çekecek, ritüeli canlandırıyormuş. Ne demek ritüel onu ne ben anladım ne de kimsenin anladığı yok. Açık konuşsa Müslüman tepki gösterecek zaten. Ramazan'da caz. Dünyaca ünlü müzisyenler, halimize gülmemiz doğru bir şey değil arkadaşlar. Ve bu ilan Müslümanların okuduğu gazetelere daha çok verildi. Müslümanlar çünkü buna puan verirler. Ramazan'da caz. Dünyaca ünlü müzisyenler Ramazan'da cazla, müzik severlerle bir araya geliyor. 14, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 31 Ağustos'ta itikafın en değerli olduğu günlerinde caz. Cazı ben ilk defa yani duyardım daha önce, zırtı mızırtı zannederdim. Meğer bu bilim türüymüş. Dans eşliğinde Amerika'da çingenelerin yaptığı bir dansmış bu. Sözlükten gördüm. Sözlükten ben bilmiyorum ne olduğunu. Ramazan-ı Şerif ikramı olarak sunulmuş. Türbe hazireleri sergisi. Yani İstanbul'daki türbelerin resimlerini gösterecekler. İçindekiler orada ne yapıyor onu bana göstersen ne memnun olurdum ben. Türbenin resmini ne edeyim? Sultani seyrilik gösterileri. Osmanlı saray eğlencelerine günümüzden bir bakış. Ramazan-ı Şerif'te Osmanlı'nın Viyana'ya gidişini gösterseydin ya, Kanuni Viyana'da nasıl oruç tutuyordu? Nibolu'daki günleri göstersene. Saraydaki eğlenceler içinde 11, 12, 13, 14, 15 Ağustos günleri bu Ramazan'ın başına rastlamış. Caz gibi geri kalmamış. İstanbul'un taş kalemleri sergisi, Zeynep Duran, işte bu sergi ziyaret edilecek. Kültür sohbetleri her akşam iftar saatinden bir saat önce Sahaflar Çarşısı önünde Beyazıt'ta iftardan bir saat önce tesbihat ve tehmidat saatinde orada laklak edilecek. Ama kültür sohbeti kötü bir şey değil. Sema ayini şerifi. Tavaf-ı şerif bile değil. Tavaf diyoruz sadece. Kabri şerif olur. Namazı şerif bile demiyoruz. Şeref Allah'a mahsustur. Ve Allah'ın emrettiği şeylerdedir. Sema, yani böyle yarı dinsel görünümlü dans. Neyse artık ben öyle yorumlama hakkına sahibim. Çünkü Allah'ın ve peygamberinin, ashab-ı kiramın, Ebu Hanife'nin kültüründe olmayan şey benim için yoktur. Müzik eşliğinde, bilmem ne eşliğinde dönüp duracaksın. Yok, yukarıdan alıp aşağı veriyormuş. Onlar hep şeytanın veddi yesu'u ya'uku nesri bunlar. 300 sene sonra şirk olarak karşımıza çıkacaktı bunlar. Çıktı nitekim. Efendim bunun da programı geçti filan, Mevlevihane adresini vermeyelim. Mahya tasarım yarışması. Geleneksel mahya sanatımızla ilgili tasarımlar. Bir de vakfımıza çok yakın bir yerde, bir yolda çok hoş bir Ramazan reklamı gördüm. Dikkat ediniz. Teravih ne zaman? 21.30'daydı. 21.40'dan 30'a doğru geldi. Ramazan etkinlikleri diyor. Saat 21'de davetlisiniz yazıyor. Programı Kur'an tilaveti. Eğlenceler, tiyatrolar, konuşmalar, sunumlar. Arkadaşlar bakın vetti yaus yauk nasıl geliyor. Kur'an tilaveti virgül eğlenceler diyor. Saat 21. Teravihe 30 dakika var. Sonuna doğru 20 dakika vardı. Ramazan-ı Şerif'in sonuna doğru. Müslüman bir adam. Müslümanların Ramazan'ına şenlik katmak istiyor. Peygamber aleyhisselam'da 4 şey gördük biz. Şehvetleri indir. Gıdayı indir. İbadeti artır. İtikafa gir. Çok güçlüysen Bedir seni bekliyor. Mekke'nin fethi bekliyor. Haydi Kadisiye. Mecusiliğin ateşini söndür. Ramazan programı. Şimdi Müslüman bir insan Allah rızası için yaptığı işe bakın 3 asır sonra put nasıl şirk malzemesi olarak çıkacak. Salih bir insanı, müttaki bir insanı şeytan nasıl kullandı? Kur'an tilaveti. Kur'an tilavetiyle başlıyor, eğlenceyle devam ediyor. Ramazan günü. Teravihe yarım saat var. Ezan okunurken yalnız eğlence yok. Ezanın susmasını bekliyorlar. O zaman davul çalmaz. Subhanallah. Kardeşler, bu ümmet Ramazan'da Amerika'da sokaklarda yapılmış caz dansını ümmeti Muhammed'in çocuklarına Ramazan ibadeti diye getirdiği günü gördük ya. Biz Allah'tan deprem niye bekliyoruz ki? Ne afet olacaktı başka? Nasıl Allah'ın affını talep etmeyiz? Estağfurullah. Şunları okuyup okunmayayım mı diye de içimde bin kere tereddütler oluştu. Hayal ediyorum bu isimleri Ramazan kelimesiyle bir arada okumaya. Şu Enderun teravihi dert görmesinler. Bunu da ihya ettiler ya. Cumhur müezzini. Efendim bunu da çok merak ettim. Yani güya tarihten biraz anladığımı zannediyordum. Osmanlı Sarayı'nda efendim padişah ve çocukları, şehzadeler, padişahın hizmetkarları 20 rekat teravihi üşenmesinler beyefendi diye her 4 rekatını imam müziğin 4-5 değişik fonksiyonundan biriyle okusun. Bir 4 rekatı Uşşaki makamında kıldırıyor. Bir 4 rekatı Hicazi makamında kıldırıyor. Elhamdülillah bu isimleri bilmez biriyim. Buradan isimler. Efendim üçüncüsünü Segah makamında okurmuş. Dördüncüsünü İsfahan makamında. Beşinci dörtlüğü de Acemâşi'an diye bir şey. Herhalde öyle bir şeydir. O makamda kıldırırmış imam. İmam hangi makamda kıldırıyorsa 4 rekatı. O 4 rekattan sonra verince selam, o meşhur saz eşliğindeki salavat var ya, hani toplu söylenen ta itrilerden bilmem kimlerden gelir. Ben de hep merak ederim ya, bu millete bir salavat öğretemeyiz. Bunu çoluk çocuk nasıl biliyorlar? Bidat ya. Müzik makamında söyleniyor ya, hacca gidiyor. Herkes orada bir zikir yapıyor tavafta. Bakıyorsun bizim gruplar müzik eşliğinde bir salavat tutturmuşlar. Kurban Bayramı'nda o, teravide o, tavafta o yok ki. Müziğin katılmadığı yere şeytan destek vermiyor. Onu cila alıyor, müla alıyor, değerli hale geliyor. Şimdi 4 rekatında imam o tempoyu tutturdu ya, şimdi Uşşaki okudu, Hicazi okudu. Bunlar işte tasavvuf müziği efendim, Türk sanat müziği, Türk halk müziği eşliğinde. Sonra müezzinler ve cemaat topluca bir ilahi tutturuyorlar. Yaukun ruhu için olsun, devam. Bir ilahi tutturuyorlar. Oh be, huzur buluyorlar. Huzur buluyorlar. Kardeşler, tüylerimiz diken diken olacak bir hakikate parmak basalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bir kere teravih kıldırdı. Bir daha kıldırmadı. O muhteşem ibadetin heyecanını, o meleklerle baş başa secde ediş anını ashabiyle bile paylaşmak istemedi. Dayanamazsınız, kaldıramazsınız diye korktu. 1400 sene sonra ümmeti geldi, müzik notaları eşliğinde o teravihi eğlenceye döndürdüler. Bir de Müslümanlara bunu izzeti ikram olarak sunuyorlar şimdi. İzzeti ikram olarak sunuyorlar. Allah ne ihya ettim be. Allah razı olsun. Unutulmuş. Kimin nesiymiş bu? İmam-ı Azam mı böyle teravih kılmış da ritüel uygulamayı yeniden başlatmışsın sen? İmam-ı Azam mı böyle kılmış? İmam Ebu Yusuf'u mu böyle gördün sen kılarken? Halid bin Velid'i böyle namaz kılarken mi duymuştun? Hayır efendim. Sütten kendisine banyo yapılmasını uygun görmeyen, hilafet makamını hak etmediği halde işgal eden Osmanlı'nın son yeteneksiz padişahlarının zevk-ü sefasını ibadet diye bana sunuyorsun. Bu kıldığı ritüel dediğin teravih yüzünden o devletin çöktüğünü niye hatırlatmıyorsun? Sarayında fıskı fucurdan vakit bulmuş da uyduruk eğlenceli iki rekat namaz kılmış diye Osmanlı sarayı peygamber sarayı mı? Bu Topkapı Sarayı mı bir defa? Topkapı Sarayı da değil. Sen bunu Dolmabahçe Sarayı'nda, balo salonunda kılınmış namazdan alıntıladın sen. Kardeşler, biz illa İsrail'in, Yahudilerin mi dinimize müdahale etmesi lazım dinimizi savunmamız için? İlla komünistlerin mi gelip dinimize sataşması lazım? Şeytanın komünist, mülhit diye bir derdi yok. Yeri geldiğinde ibadetleri bile kullanır. İbadetleri bile şirkin yatırım malzemesi olarak kullanır. Kullandı nitekim. İşte Kur'an örnek veriyor. Bizde bir ahlak oluşmuş. Komünistler bir laf etse kıyamet kopuyor. Müslümanların fitresiyle, zekatıyla okuyup, burs alıp okuyormuş bir adam, ashab-ı kiramdan ta peygamberlere kadar olan listeyi yerle bir ediyor. Bir bildiği vardır oluyor adamın. Mikrop hep dışarıdan mı ürüyor? Dünyanın kendisi de mikrop üretir. İslam ilk günlerinden beri mikrop üretiyor. Allah imtihan etmeyi murad ettiği için. Bakalım kalbinde fitne olanlarla kalbi berrak olanları görmek isteriz Allah buyuruyor. Ömer bin Hattab'ın gününde de böyle cazmaz görmek isteyenler oldu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh elinde böyle bir kağıtla gelmiş. Ebu Bekir de Efendimizin yanında oturuyor radıyallahu anhüm cemiyan. Ya Resulallah demiş, bu ne biliyor musun? Ne biliyor musun? Nedir o demiş. Tevrat parçası, Tevrat parçası demiş. Yani bu adamların meşhur Tevrat'ından bir kağıt bulmuş bir yerden. Kağıt, deri neyse artık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü kıpkırmızı olmuş. Ömer'den tarafa olan yüzünü ters tarafa çevirmiş. Ebu Bekir dönmüş demiş ki, Ömer sen helak olacak bir iş yaptın. Deli misin? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Efendimiz aleyhisselam buyurmuş ki, Ömer ben size onu neskeden bir kitap getirmedim mi? Onu bana nasıl gösterirsin sen? Nasıl gösterirsin? Yani ben bunu okuyayım güzel dediği yok Ömer'in. Aa, bu adamların Tevrat'ından bir parça buldum diye gösteriyor. O bile aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek yüzünü kızartmış. Ne yapıyorsunuz siz buyurmuş. Şimdi adam İslam'da şu diye bir konferans veriyor. Tevrat'ın filan parçasında, İncil'in de filan parçasında da var, bu ondan da okuyayım size diyor. Allah, Kur'an desteğe muhtaç. O da neshettiği kitaplardan birinden destek alacak Kur'an. Mantık çürük. Mantık çürük. Bir Müslümana İncil'den, muharref İncil'den, muharref Tevrat'tan nasıl örnek gösterilebilir? Nasıl dinler bunu Müslüman? Allah'ın kaldırdığı bir kitap Kur'an'a destek olarak kullanılabilir mi? Tek bir kelimesinin sağlam olduğu, doğru olduğunda bir itimadımız yok. Ne olduğuna dair bir tartışmamız da yok zaten. Bize göre kalkmış bir kitap. Ama mantık ne şeytan ne mantık, böyle yapa yapa yapa yapa sonunda onlar da hak kitap kardeşim dedirtecek. Ondan sonra da hak din olan, hak kitapları hak olan Hristiyanların İstanbul'u niye fethettiğiniz, siz bu zulümdü dedirtecek. Bu işler adım adım. Bir 100 kiloluk adamı mezara gönderen mikrop 100 gram bile değil kardeşler. Gram bile değil. Ama bir kere girdi mi insanın içindeki 20 litre kanın 20 litresini de zehirliyor sonunda. Mikrop böyle bulaşıyor. Kardeşler, ecdadımız, Allah onları mağfiret eylesin, güzel cihatlar yaptılar, İslam'ın sancaktarlığını yaptılar ama tonlarca da bidat bulaştırdılar bize. İşte bu bidatlerden biri bu eğlencelerdir. Efendim, direkler arası eğlencesi. Şehzadebaşı direkler arası eğlencesi ne biliyor musunuz? İstanbul'da hilafet var, şeriat devleti var. Yahudiler, Hristiyanlar yaşıyorlar, yapacak bir şeyleri yok. Akşama kadar Müslümanlar oruç tutuyorlar. Akşamda onlar Şehzadebaşı'nda kukla eğlencesi yapıp oruç tutanları eğlendirtiyorlar. Halife Hazretleri de çocuklarını gönderiyor akşam eğlensinler diye. Peygamberin aleyhissalatü vesselam Ramazan programında ne vardı? Zühd. İbadeti artırma, itikaf, Mekke'nin fethi. Mekke'nin fethi. Bedir. Anlı şanlı Bedir Ramazan'ın 17. günüydü. Orucunu bile açmadan ashab-ı kiram Bedir'de şehadete koştular. Ramazan Bedir demek. Bir yanlışlık var kardeşler. Osmanlı dedelerimiz tamam hilafet devleti, lakin masum değil. Eğer masum dersen, bu masumu niye boğdu Allah, onu sorarım sana ben. Günahsız melek gibiydiler de buna rağmen mi Allah zulmetti? İnnallaha la yazzimu miskale zerre. Zerre miktarı Allah zulmetmez. Nerede kaldı ki koca hilafet devletini nasıl kaldırtırır Allah? Melekler ne güne duruyordu? İngilizler geldiler, hiç melek tepkisi görmeden, Allah'ın koruması olmadan yerle bir ettiler. Bu bidatlerin sahipleri o sarayları göremeyecekleri yerde öldü gittiler. Bunun vebali var. İnşallah ahirete kalmamıştır. Ama bir bidatı dine sonradan sokulan bir şeyi ihdas edenin kurtulması çok zor kardeşler. Kıyamete kadar o bidat devam ettikçe maazallah her bidat onun defterine yazılacak. Nasıl Kabil, Habil'i öldürdüğü ilk cinayeti çıkaran adam olduğu için kıyamete kadar öldürülen her insanın kanından Allah ona suç yazıyor. Belki bu dünyada 3 milyar 5 milyar insan öldürüldü. Kabil kıyamet günü milyarlarca insanın katili olarak dirilecek. Nauzu billahi teala. Bir köyde müzikal teravih bilinmiyordu da sen gittin beyefendi köylülerin dikkatini çekmek için müzikal teravih başlattın. Yüzlerce insan, yüzlerce kadın erkek ondan sonra teravihi saz eşliğinde kılmaya başladılar. Ne edeceksin sen kıyamet günü? Kendi günahından tövbe ettin, istiğfar ettin, namazlarını yeniden kıldın diyelim. Onları nasıl bir daha bulacaksın? Ölen gidenlerin namazını ne yapacaksın? Dine ilave sokmak çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Biz tatlı görüyoruz, hoş oluyor. Şimdi bu tepkileri ben şahıslarına gösterdiğim zaman, yahu sen de aşırı gidiyorsun. Biz namazsız, niyazsızlara Ramazan'ı sevdiriyoruz diyor. Ha, çok güzel. Namazsızlara, oruçsuzlara Ramazan'ı sevdiriyorsun. Benim Ramazan'ım gidiyor arada. Allah'ın Ramazan'ını mı sevdiriyorsun? Senin Ramazan'ını mı sevdiriyorsun? Bu suçlarda iki grubun suçu var arkadaşlar. Siyaset adamları menfaatlerini, koltuklarını korumak için bunu yapıyorlarsa bu tam anlamıyla dini siyasete alet etmektir. Bunun hiç lahmacunu yok. İki, varidiyatı olan zengin kardeşlerimiz riya için bunu yapıyorlarsa riya bir şirk çeşididir zaten. Ramazan'da hayır yapacaksın da Ramazan'dan 10 gün önce alsana 10 bin tane musaf, Anadolu'nun köylerinde musafsız camilere koy, musaf gelen okusun, bak sana hayır. Ramazan-ı Şerif'te dağıtılan kumanyalara bile bir anlam veremiyorum ben. Koca koli içinde 10 kilo un. En ucuzundan eşyalarla dolmuş, Hiçbir o gariban öyle 80 yaşında ihtiyar zaten ondan börek mi yapacak o yaştan sonra? Bir anlamı yok. Onun yerine götürüp 20 lira versene. Şimdi Ramazan çadırı diye bir şey çıktı. Subhanallah, hep tereddüt edecek gelecek nesiller. Acaba biz evde iftar etsek caiz değil mi? Henüz öyle bir fetva ile karşılaşmadım ama sorulabilir. Hani Ramazan'da çadırda iftar ediliyor ya. Çünkü şimdi çadır kuruyorsun, o çadır işte Yavuk'un çadırı gibi 300 sene sonra ibadet haline geliyor. İbadetimize müdahale edenler Allah'tan korksunlar. İmam-ı Azam'ın kıldığı teravihin dışında bize teravih çeşidi gösterenler Allah'tan utanmalıdırlar. Gelecek nesillere bunun cevabını veremeyeceklerdir. İtriyi ben hiçbir zaman rahmetle anmadığım gibi, onlar da rahmetle anmayacak bir nesil gelecektir. Camimin içine ut soktu, ut. Kabe'nin etrafında bile ut eğitimiyle söylenen bir salavat çeşidi duyulduğunda itriyi rahmetle anmıyor melekler. Hilafet toprağını müzikle buluşturdu. Zaten şeytan 0,001 noktalık açıyı bekliyor. Onu bulduktan sonra sorun yok. O yol 20 kilometre sonra şirkin kapısında soluğunu alır. Velev sahabi o. Kurtulamazsın. Fitne, dinde ayrılık, dinde bid'at ilk dakikasında kurutulması halinde kurutulmuş olur. Burada kardeşler bir kanunu vurgulayacağız. Şimdi biz paket ibadet dönemine geldik. Ramazan geliyor. İftar saatleri vesaireleri ilan ediliyor. Eğlenceleri belirleniyor. Yani Ramazan böyle zahmet çekme ayı olmaktan çıktı. Rahmet ayına döndü. Ama hangi rahmet? Dünyada rahmet. Marketçilere rahmet. Marketçiler Ramazan'a yetiştiremiyorlar. Sabahlara kadar açık marketler. Zühtten mi kaynaklanıyor bu? 3 öğünü 2 öğüne indirdik. İftarda az yiyin dedi peygamber. Marketler malzeme yetiştiremiyor. Nereye gidiyoruz biz? Nerede Allah korkusu? Rahmet oldu marketçilere. Müzisyenler takvim yetiştiremiyorlar. Bütün şarkıcı, türkücülerin programı dolu. Programı dolu. Bir de bir haya çılgınlığı çıktı. Bu bahsettiğim işte Kur'an tilaveti, eğlenceler, sunumlar, tiyatrolar, konuşmalar, fotoğraflarını çektim bunların, arşivledim. Sunumlar, konuşmalar, tiyatrolar, eğlenceler ve Kur'an. Sonra da peygamberin hayatını anlatan konferans. Bir de bir edep kıtlığı çıktı. Ashab-ı kiramın hazin sahneleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın vefat sahnelerini ağlaya ağlaya anlatıyorlar. Ben de burada bir hadisi hatırlatmak istiyorum. Şahısları isim vererek değil, filan şahıs böyle yaptı değil. Diyor ki hadis, fisku fucuru kamil olanın gözünden çok yaş akar diyor. İzâ temme fiskul abdi imtelaet aynuhu bittem. Göz onu kanlı yaşlar aktır. Niye? O da bir taktiği şeytanın. Kardeşim, Ramazan-ı Şerif günü Peygamber Aleyhisselam'ın vefat sahnesini her akşam sen bir anlatıyorsun. Karıları, erkekleri ağlatıyorsun. Hacıları ağlatıyorsun. Adamı teravihe göndermiyorsun ama. Senin yüzünden gece yorulduğu için sabah namazına gitmeyecek. 1000 kere sabahlara kadar gözümden kanlar boşalacak şekilde ağlasam. Ah peygamberim, vah peygamberim diye kalp krizleri geçirsem. Hatta o gün ölsem, Ramazan-ı Şerif günü bir sabah namazını camide kılmama denk mi Allah katında? Ha? Denk mi? Peygamber için ağlamak diye bir ibadet mi var bu dinde? Niye sen namazın tadili erkanını anlatmıyorsun bana? Dinlemezler ki seni. Şarkı türkü niyetine sen bana acitasyon yapıyorsun burada. Ağlatıyorsun beni. Bir de o gece kaç bin dolara konuştun onu da konuşalım. Kaç bin dolar. Burada bir de yandaşları kollama taktiği var. Bu adamlar, bu gelip de caz, kaz yapanlar, efendim şu teravih, bu teravih kılanlar yüzlerce değil binlerce dolara her gece bu işi yapıyorlar. Adam 3 ay bir daha sanat icra etmiyor. Gerek kalmıyor ki, Ramazan'da ihya oldu adam. Bu dini tahriptir. Bizim elimizle tahriptir. Neuzübillah. Allah'a sığınırım. Bunlardan değil ama amellerinden Allah'a sığınırım. 50 sene sonra bunun nasıl yansıyacağını kim ne bilebilir? Bugünkü batıl mezhepler, şu sapık mezhepler hep Hasan Basri'nin talebelerinin içinden çıktı. Bugün Allah kadar ben de anlarım bu işlerden haşa diyen mutezili kafa, nihayetinde Hasan Basri'nin dersini dinlemiş, o zamanın tabi'in, tebu tabi'nin kadrosundaki adamlar. Ağzından bir kötü laf çıktı adamın, Allah vurdu ona tokatı. Bak kaç bin seneyi geçmiş bir zamanda hala adamın çıkardığı fitne gitmiyor. Her aklını Allah-u Teala'nın şeriatının üstüne çıkarmaya çalışan sapığın günahı ona yazılıyor. Hasan Basri'nin talebesiydi ama. Fitne kesinlikle bizim himayemizde çıkamaz. Kardeşler, innemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Kanun budur. Öyle teravihden çıkınca tekabbelullah demekle olmuyor. Öyle değil. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Allah'ın şeriatı kesindir. Müttakilerin ibadetini kabul eder. Teravih saatinde saz çal, Ramazan'ın mübarek olmaz senin. Öyle yok, öyle şey yok. Zaten Ramazan mübarekliği de kalktı. Hayırlı Ramazanlar diyorlar. Hep ticaret kafası olduğu için, marketçi kafası, sanatkara tiyatro parası verme kafası, aşırı okuyana para ver. Hep para üzerine kurulu bir Ramazan olduğu için Allah Ramazan'ını mübarek etsin diyen diyor. Hayırlı Ramazanlar abi. Hocam hayırlı Ramazanlar. Dükkan mı açtım hayırlı işler diyorsun bana. Mantık hep ticaret üzerine kurulu tabii. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı cumalar. Abdest alırsın hayrını gör. Abdestten şer mi görüyorum? Batıl şeyler bunlar. Ağzın çığ açılsın da bir Allah kabul etsin dede. Allah sana rızasını muvaffak kılsın dede bir sünnete uygun iş yapsana. Hayırlı Ramazanlar. Lan sözü kadar kaba bir söz bu. Ne demek hayırlı Ramazanlar? Tabii adam cazdan para kazanacak. Tiyatrodan para kazanacak. Sanat icra ediyor adam. Elbette hayırlı işler abi der gibi hayırlı Ramazanlar diyeceksin. Hayırlı işler. İş yapıyor adam. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Allah ancak müttakî kullarının ibadetini kabul eder. Sen Kabil'in kestiği gibi kurban kessen, yaksan bile Allah onu kabul etmez. Sen Kabil'in adadığı adak gibi iş yapmış oluyorsun. Kardeşim, caminin içine sen Türk halk müziği sokuyorsun ya. Resmi ilanı da yapmışım bunu. Türk halk müziği, sanat müziği eşliğinde diyorsun sen. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani böyle bir ibadet olmaz ki. Buna sessiz kalmak da bunu teyit etmektir. Kesinlikle buna sessiz kalamayız. Tanıdığımıza ihbar ederiz. Allah'tan haya ettiririz, utan deriz. Senden sonra birisi gitar getirirse, mesela gitar eşliğinde söylersen ben salavatı olmaz, o İngiliz çalgısı. Saz, ut cennetten mi geldi? O şeytanın düdüğü değil mi? Mesela bando haram. Tasavvuf müziği, bandodan fazla saz var onun içinde. Görüyorum resimleri, 50 tane saz çalıyor tasavvuf müziği diye. Cazda 3-4 tane gitar bir şeyler çalıyor çingeneler orada. Bu ne oluyor? Yani birisi yaptığı zaman, başkası yaptığı zaman nahoş olan şey, bir Müslüman yaptığı zaman hoş mu olurmuş? İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Var mı kardeşim cazda, sazda, makamlar eşliğinde teravisi? Teravideki Kur'an'ı sen Uşşâki makamında kılıyorsun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Rahmetullahi aleyh. Fukaha ise her biri hak olduğu halde, caiz olduğu halde namazda bir o kıraatten bir bu kıraatten okumayı bile caiz görmüyorlar. Mesela Kur'an'ı biz bir kıraat üzere okuyoruz. Böyle 7 tane 10 tane kıraat var. İşte bazı hafızları dinlersiniz böyle. Namazda onu okumak bile caiz değil. Sadelik istiyor. Namaz huşu istiyor. Ahenk istiyor. Allah sen ve sağındaki solundaki meleklerle kılınan namaz namazdır. bıkıyormuş. Bir de şunu da anlamış değilim. Bir de bir fitne var. Efendim teravih aslında 8 rekatmış da işte bunu mezhepler uydurmuş. 8 rekatmış, 20 rekat değilmiş. Şu orijinalini kurtarmaca. Kim 20 rekat kendine ağır geliyorsa 12 rekatını İmam-ı Azam'ın başına yıkıp kaçıyor. Bunu sordun mu da Kur'an'a sadakat için, sünnete sadakat için yapıyor. Ey razıyım, kabul ettim. Siz bu kampanyaya niye karşı çıkmadınız? Madem İmam-ı Azam'ın 12 rekat fazlasına kıyamet koparıyorsunuz. İmam-ı Azam'ı yerden yere vuruyorlar, 12 rekat fazla getirdi. Dilin kurusun, zavallı Ebu Hanife'nin. Elinde mi bir rekat fazla getirmek? Onlar Resulullah'tan başkasının örneğini almadıkları kimseler. Ama elbette şeytan dedi ki şeytan yahu bir şey yapacak yani bir şey kandıracak şeytan. Siz niye bu müzikal teravihlere karşı çıkmıyorsunuz? Hani orijinalini koruyordunuz? Hani Resulullah'tan kalan bize kal? Çünkü o 8 zekatta keyfiniz vardı. Onun için siz peygambere aşığı oldunuz bir saatliğine. Kardeşler, ibadetlerimizi savunmak bizim görevimizdir. İlla bir komünistin ne Ramazan'ı ya ne orucu ya demesi mi gerekiyor? Orucumuzun kalitesinde sıkıntı var. Gözlerimiz, kulaklarımız rahat etmiyor. Nasıl oruç tutuyoruz? Allah gafurur rahimdir. Eksiklerimizi mağfiret buyurur diye umutla tutuyoruz. İftarlarımız bir bu biraz önce saydığım iki tabaka. Dinini kullanmak isteyen siyasetçiler ve riya yapmak isteyen zenginler yüzünden alt salonunda içki içilen ve gündüz yemek verilmiş otellerin üst salonlarında iftar veriyorlar. İftar veriyorlar. Efendim şu kadar 1000 kişilik iftar verdik. Bunların içinde en son model arabayla gelenlerin oranı ne kadardı? Allah razı olsun bu zenginleri iyi ki doyurdun, garibanlar aç geçecekti bu Ramazan'da. Şu kadar 1000 kişiye iftar vermekle övünüyorlar. Bir Müslümanın en büyük derdi kendi orucunu kurtarmaktır. Ülkemizde Ramazan'da iftar edemeyecek kaç kişi var? Efendim Türkiye'nin en büyük sofrasını kurmuş, 40.000 kişiye yemek vermiş. O yaptığın israfı babanın tarlasından getirdiğin patlıcanlardan mı yaptın? Kimin parasını kime harcadın? Senin vazifen sokakta sofra kurmak mı? Dinimi bırak. Biz evimizde akrabalarımıza iftar ederiz. Sen insanların gönlünü çelmek istiyorsan bari dinimi alet etmediğin rüşvetler kullan. Para dağıt herkese. Nasıl olsa kılıf buluyorsunuz. Kardeşler, Ramazan böyle. Hac milli kampanyalara dönüyor. Bakıyorsun en büyük hacı bizim hacı, hacılar havaalanına konvoyla gidiyorlar. İnsan utanır ya, utanır ya. Ağır eder insan. Bir insan zıppırt helalleşme törenleri mi yaparmış hacca giderken? Kokteyl veriyor, hacca gidecek helallik töreni yapıyor. Ah melekler neler gördüler bu dünyada. Ne insan çeşitleri gördüler. İnsan en güzel hac helallik bile yapmadan, yani helalliğini al. Git adamın parasını ver. Ondan sonra hacca gizli gitmek lazım. Bu teşhir edildikçe sıkıntı doğuruyor. Kimi ortak ediyorsun bu hacca? Hac böyle. Kurbandan zaten kurtulduk. Allah vakıflardan razı olsun. Götürüp bir yerde kesiyorlar herhalde vakıfı. O da gitti. Yani modernizasyon önceleri zulüm olarak gelip hacca gitmeyi yasaklamıştı. 1940'lı yıllarda 5 kişi 10 kişi yürüyerek mayınlı tarlalardan hacca gidiyorlardı ancak. Ramazan-ı Şerif'te bile bile Müslümanların gözü önünde sigara dumanını tüttürüyorlardı. Zulümdü. Ramazan orucu yasaktı, hac yasaktı, Kur'an yasaktı. Allah o dönemde yaşayan kullarını zulmün açık çeşidiyle imtihan etmişti. Şimdi bizleri de bünyenin içine sızmış bir çeşitle imtihan ediyor. İbadetlerimiz çoğalıyor, doğru. Oruç tutanlar da çok, camiye gidenler de çok. Cami sayısı artmış. Yani son 10 yılda memleketimizde 7.000 tane cami yapılmış. Elhamdülillah. 7.000 tane cami yapılmış. Ama bu artış beraberinde kalite düşüklüğünü de getiriyor. Yani tasavvuf deyince bir hırka bir zeytinle yaşamanın adıymış. Ta Fudayl bin İyad zamanında tasavvuf başlarken. Şimdi medya tasavvuf erbabıyla, şeyhlerle alay edeceği zaman araba modellerini söyleyerek alay ediyorlar. Şeyh Efendi'nin arabasından Türkiye'de 3 tane var. Şeyh Efendi'nin korumaları var. Hani Allah seninleydi? Ne korumayla dolaşıyorsun şimdi? Demek ki büyüdü, cıvığı çıktı. Bir zamanlar tekkeler, polislerin, jandarmaların basıp içindekilerini zikir yaparken zindanlara götürdüğü yerlerdi. Şimdi neredeyse devlet erkanı zikir meclislerine katılacaklar. Lakin zikirde kaç melek var, bunu bir türlü tespit edemiyoruz. Bir kalite düşüklüğü yaşıyoruz. Kardeşler, asla bizim teravihimizle müziğin buluşturulması, Ramazan'la cazın bir araya getirilmesi, Kur'an'la eğlencenin aynı filamada, aynı tabloda reklam edilmesi kesinlikle kabul edebileceğimiz şey değildir. Allah'a sığınırız. Yapanlar için affı mağfiret dileriz. Ve kendimizi ibra ederiz bu hatadan. Böyle bir şeye bulaşamayız. Kim böyle bir şeye katılmışsa istiğfar etmelidir. İstiğfar etmelidir. Ayini şerif olmaz. Ne demek ayini şerif? Ayin kelimesi İslami bir kelime değil bir defa. Çok konuşursam başım derde girer. Birilerini rahatsız ederim. Ayin kelimesi Müslümanlara ait bir kavram değil. Bizde ibadet olur. Hristiyanlar ayin yaparlar. O da şerif olmaz, rezil olur. Çünkü Mekke'ye biisetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra İsa aleyhisselamın şeriatı nesk edilmiştir. Kilisedeki hiçbir ayin ondan sonra şerif asla değildir. Şeref, azamet Kabe'nin etrafında yapılan işlerdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindedir. O sünnetin dışında şerefli hiçbir şey olamaz. Zikrullah'tır şerefli. Kur'an-ı Azimuşşan'dır şeref sahibi. Bu basit bir isim ne olacak diyemezsin sen. Dersen eğer, Süleyman Çelebi 10 sayfalık şiir yazdı, içindeki hasretini döktü. Çok güzel, hoş şeyler. Hoş. Gerçekten çok güzel. İnsanın duyguları kabarıyor. Yorumlanabilecek 3-4 cümle var içinde ama yorumdur o. Fakat şimdi Süleyman Çelebi'nin naatını okuyanlar, mesela birisi geliyor okuyor, o arada boşluk olmasın diye ne yapıyorlar? Ne sandviç yiyorlar? Bir aşır okunsun Mevlüt Han gelinceye kadar. Çerez olarak Kur'an kullanılıyor şimdi. Sapıklık böyle başlıyor. Kur'an arası Mevlüt değil ki, o da bir eğrilik türü tabi. Mevlüt arası, Mevlüt Hanlar ses akordini ayarlayana kadar, hoparlör düzenini kurana kadar Kur'an okunsun o arada. Ara çalgılar gibi. Neuzu billah. Ne hale gelin? Böyle şey olur mu? Burada bu uygulamayı yermekle Süleyman Çelebi'nin duygularını yermek arasında fark var. Ama Süleyman Çelebi'nin de içinde bir kanserojen mikrop olmasaydı Allah ona bunu musallat etmezdi. Bir samimiyet sıkıntısı olabilir. Padişahtan ulufe içinde yazmış olabilir. Kalbini Allah biliyor. Ama her halükarda hoş, güzel bir naat. Peygamber sevdasını aleyhissalatü vesselam dile getiriyor. Ama uygulama. Ne gibi biliyor musunuz kardeşler? Doyamadım şu sabah namazına deyip 6 rekat sabah namazı kılsa bir Müslüman. Vermiyorum lan selam, doyamadım bu namaza. Var mı böyle bir namaz? İbadet kalıp halinde yapılır. Ebu Bekir'in kıldığı gibi kılacaksın kardeşim. O da Resulullah'a gördüğü gibi kıldı aleyhissalatü vesselam. O da Cebrail'e bakıp namaz kıldı. Dinle oynamanın her türlüsü sakıncalı. Farzı sünnet seviyesine indirirsen sapıklık yapmış olursun. Sünneti de farz seviyesine çıkarırsan sapıklık yapmış olursun. İşin ne senin? Sen kulsun. Kul teslim olur. Peki ya Rabbi der, yerine git. Adın Müslüman senin. Müslüman teslim olmuş adam. Karıştıran adam, fitne çıkaran adam demek değil. Kardeşler, topluca Allah'a sığınmak zorundayız. Biz beğendik beğenmedik diye Allah ibadetlerimizi kabul etmeyecek. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Sadece muttakilerden kabul eder. Müttaki olmanın en büyük şartı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teslim olmaktır. Onun izinden giden, onun sünnetine uyanlar takva ölçüsüyle yaşamış olurlar. Onun dışında her bid'at dalalettir. Bunu hoca da yapmış olsa bir şey değişmez. Efendim filan fetva makamı da yapmış olsa hiçbir şey değiştirmez. Halka şirin görünmek putperestliğin temel maddelerindendir. Çünkü Kur'an bu şirin görünmeyi şirkin formülü olarak... Niye ibadet ediyorsunuz? Zülfe, zülfe. Şirin görünme mantığı diyorlar. Şirkin temel mi? Halka şirin. Allah'ın rızası peşinde koşulur. Halkın rızası peşinde koşulan şeyin adı ibadet olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.